علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون مہ کے اول حصہ کے بیان د مسئلے د توحید پائے باندی دلیل عقلی نقلی آگے ذکر کر دغ شانی جواب د شبہی د نسوارا ہو تخلیف دنیاوی تخلیف اخروی تحزید فی دنیا اول جواب د شبہی د نسوارا چی لفظ د ابن پا انجیل کی دا د متشابہات نہ دے بیا دویم طریقی سرا د شہید اللہ نا بیان د مسلی د توحید پا تاکید بلیغ سرا شہادت دا اللہ دا فرشتو دا اولو العلم سرا تخویف و بشارت و تہذیب فی دنیا و او جواب دا شبہی دا نسوارا و چی لفظ دا ابن پا انجیل کی دا دس دا باغیانو غلط و ملیانو دا انجیل کی دنکہ رہے بیادرینی طریقی سرد قل اللہم مالک الملک نا فدی کی بیان دا شبید نسواراو تفصیلا و بیان دا شجر نصب دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سرا او صدری دیرش نکتی پا عبدیت دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام او اقوال ذرین ذکر کول دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نیاوی انی نظرت لکا ما فی بطنی محررا فتقبل منی انکا انت السمیع العلیم او مور د عیسیٰ علیہ السلام وی هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب حضرت جبریل امین وی کذالک اللہ کذالک دغشن بیت اللہ یفعل ما یشاء او بیا وی کذالک اللہ یخلق ما یشاء او دغشنی دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا ماما داغن ذکر کئی چاغا وی رب حبلی من لدنک ذریتا طیبہ انک سمیع الدعا او دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نا ذکر کئی چی ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ هذا صراط مستقيم بهذا قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ترديد يا پوری إثبات رسالة پیغمبر صلى الله عليه وسلم أو داغي أول صبح او داغی بیانو چیزان نب حرام و حلال نجولو ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ او دویم افتراب حضرت ابراہیم علیہ السلام درم گمراہ کلد مومنانو سلورم کفر پایا تنو دا اللہ باندی انزم گڑول دا حق دا باطل و سارا شپگم گڑول دا حق پا ضعفاو وم وسیعت پا یہودیت منسوخا واندے اتم لیس علینا فی الامین سبیل، نہ ہم تحریب دو کتاب اللہ، لسم نہ ہم تحریب دو کتاب اللہ، لسم استراب عباد الصالحین، یو لسم نقض العہد، دو لسم ارتداد بعد الایمان، او دیار لسم استراب حضرت یعقوب علیہ السلام، او سوار لسم دا چزم قبلتنا قبل قبلتكم، زمونگا دا قبلستا سو دا قبلین مخدا. اس دی ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ نا بیان دے دو درمی حسید سورت، او بزید جداد و مضمون گڑ روان کری دی، یو جہاد او دیم انفاق فی سبیل اللہ. او دی جہاد دبارا ہم دغشان بیان دو امور منتظمہ دے، لگا سرنگی کی سورہ بقرہ جو چول صفات دو مجاہد پیوائد کی، او بیا سلور قوانین پا ملک کی، او اتل سحکام دو تدبیر المنزل. نو دغشان دل تکی اول دو جماعت دورول دو پارا تیزو قائدی آغاز کرکی تینزو قائدی ذکرکی، اولا چی عقیدہ با دی ایمانی، او قانون با قرآنی، ارکان با فعالی، پا دی مسئلہ واندی با مال لگوی، او پتاسو کی برازدار دا غیر نی. اول قاعده اغیو سل دویم آیت کی، یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتیہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. دویم قاعده قانون بقرآنی، ورپسیت واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. دریم ارکان وفعالی، ولتکن منکم امت یدعون الی الخیر ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر. سلورم قیدہ بجی مسلوان نبا مال لگوئی، یو سلطن لسمیت کی، وما یفعلو من خیر فلیبروہ واللہ علیم بالمتقین. تینزم پتاسو کی برازدار دے ویرنی، یو سلط لسمیتو، یا ایوہ الذین آمنو لا تتخذو بطانتا من دونکم. اب یاد آگید پارا لس وجہ ذکر کئی چی اولی و پتاسو کی رازدار دے ویرنی. بیاد و اذ غدوت من اہلکا تبوئو المؤمنین مقاعد للقتال. او دغشان ورپسی چی اللہ ویا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. دسی گاو آیا تنو کی بیان لے دی، دو واقعی ذکر کئی، یو دو جنگی احد، دویم دو جنگی بدر. دا دو واقعی ذکر کئی تنویرن علامہ سبقا، لکا سرنگی کی سورہ بقرہ کیا دو قیدی ذکر کرے وما بلکہ دائوی واتم الحج والعمرة للہ. اگر ذکر کرو تنویرن علامہ سبقا، چونکو رسرنگی چی جہاد بغیر دو مال لگولو ادوان کرونا نکی گی، دوشانی گورا عمرہ و حجم داسی. نو دلتے امداد وقت واقعی ذکر کری تنویرن علامہ سبقا، سمجھ لبا

الف یؤلف تعلیم تعلیم وی دیلا چی گن خبر را جمع کیا گن چی دن را جمع کی نو دیلا وی تعلیف نو مطلب را دارا جمع کول نو الف بین قلوبهم او را او جمع وای را وستی دا اللہ پا میندر نو دی چی یعنی دیل انہ را جمع کل محبت دیل انہ چوا چولو او دی وجنا الف اغوی عاشق دا الف ویسی دا عاشق دا اگا بورڈ باندی لکو فا اغلوی بورڈ باندی الف لیلا نوی دغوی لستن کیوی چیر دا الف دا لیلا سمانا دا الف دا لیلا ندا الف نلے الف دا الف لیلا مطلب دا عاشق دا لیلا وعلف بین قلوبهم او من واجل اللہ پا مندرونو دیکی لو انفقتا رکا ہر لسکن کے کسی جوڑ کرنا دے جوڑ کرنا دے چی پر بوٹ توکر تیدن نوے چی دا خبیب بینک فا ربی لہو جی دا لم یا ٹٹ پکلا تشوی لم یا ٹٹ انو لو انفقتا جگری لگولے تاغس جیدی پا مگتی جمیان طول ما اللہ تبین قلوبہم نمین بنوا چولے تا فمین درنو دے کی تا مین نشوا چولے اللہ پل پیغمبر توئی تر چاپ درنو کی مین نشیا چولے ولیکن اللہ اللہ فبینہم لیکن اللہ مین چولے را فمین در دے کی انہو یقینن دا اللہ عزیز ضرور دے حکیم او دے حکمت والا دے پاس واہتم بس اگر ریتاسو بنعمتی ہی فنعمت دی اللہ واندی چھ قرآن کریم دے اخوان ارون ارون مرات نعمت دا اللہ کتاب زوگورا رستی سی بارک اللہ وی و اما بنعمت ربکا فحدیس اور ہر چی نعمت رب ساوے فحدیس پس بیانو کرلی یعنی قرآن کریم آیت گورا رستے دو سورہ زحا و اما بنعمت ربکا او ارچ دے نعمت ربستا قرآن کریم فحدث بس بیانو کر دی درشانی سورہ تکاثر داری پاخر کرا دی ثم لتسألن یوم اذن عن النعیم یا خامخا تپوس بکی دے جیستا سنا فدغور ازباندی عن النعیم وبارد نعمت نعمتنو کی مراد نعمتنا قرآن کریم دے یا یو مفسر مانا کئی عن تیسیر القرآن تا سنبا تپوز کولیشی وبارد سانتیاد قرآن کریم کیا چگور ما قرآن کریم سمرا آسان کڑے و سنگا تا سو اگی ترانی دیشی وی کنا انتا کڑے مو کنا لکا سور مرسلات کی اوزلنا سو سو کرتے اللہ وی ولقد یسرنا القرآن لذکری فحل من متکر فاسو باہتم بسو کردی ویتاسو فنعمت دی اللہ وانی چو قرآن کریم درونا رونا او ویتاسو علا شفا حفرت من الناری فغالا کند دو غربانی فانقذکم منها پس خلاصے درک بچ کے اللہ تاسو دینا دغشان یبین اللہ بیان اللہ تاسو تا آیاتی احکام خبل دیر پار جتاسو تحت دون کلکشن پہ ہدایت باندیا ولتکم منکم امتی یدعون الالخیر قاضی شمس الدین رحمہ اللہ دیدے یو دیر خیستر ابتی ویلے دے دیر خیستر ابتی ویلے اگر تفسیر کرے رہے جلالین گندی تفسیر دے تفسیر کرے رہے خود عمر رہے جی جلالین تفسیر رضان دا شہر ہے او دا داغی نڈے بہتر دے رکا کاری سر لگے دے رہے ناوالی دا غکری طول دا الحمد نوالی تر والناس پوری اولی پا طریقی دا ربط سر تفسیر کرے رہے طول آیاتی نے دیو بل سر مربط کری او بیا لگی دلن رو تفسیر باندی شروع کرے دا دے پا تفسیر باندی شروع کرے دا نو ربط آگے یو دیر خیستہ ربط ہوئے لے آگا دا چوئی تاسو مخ شکوہ شوئی چی یو دل دا حل کتاب ہونا آگا مقرر کرشی دا دیو پار جستاسو پزرونو کی شبہات واچائی او تاسو دین اسلام نوابس کیا لیکن کلو کشرانو دیوی ورشی آمنو باللذی انزل علی الذین آمنو وجہ النہار واکفروا آخرہ لعلہم یرجعون نو قاضی شمس الدین رحمہ اللہ وی تاسو پوشوئی یو ڈل اہل کتابنا مرسلتن لإضلالکم بإلقاء شبہات فی قلوبکم فلو بقی الامر علی ھذا عسى ان یضلوا کثیرا منکم بکیدہم ھذا فما یفعل لدفع کیدہم کیا غیر داسی کئی مراغی تصویر پار بس کو لے شیا فالو ہاض ہاض یو فالو کو لے بشی دور سلام کم دا چولی گلی شیتا سنو درشانی ڈالا اللہ دین کیا نکار دا گئی بسی امر بل معروف نہ منکر امدافعت شبہ تو دا گئی ڈیر خیس کر بس دے ول تم کم ادا در ارکان دفاع کار کن دیا سڑی بلا گانی آگے فضی دیا کار کن گاڑی آگے کار کن گاڑی دے جوڑے حضرشی رحمہ اللہ خبر زمین جنبد نہ جنبد نہ جنبد گل محمد قسم کا خوزی کن خوزی گل محمد زین نہ خوزی آغا سد کار دے کول دے ننو نانا زان لزان موایا نو کار بو کیا او گترے چی وی ستڑے شو او وی داخ پامی خوب شو حضرشی رحمہ اللہ بودا سر اس پنگیرو او سات چی با دست پا دیو اگن ماندی کین استیدو مجھے پاسی دے بنو دقا وزن ماندی بنا اس کو مجال دے کہ یہ خفا بدل کرے رہے یہ بل سے کرے رہے نو پدی یو طریقہ واندی بنا اس کو وی بے دا خود اس طاق پمی گیشی آیا اس کرے والے درد را والی وی ندا تو دروب ہوئے دا تازی لگے نتس کرے شوی ہے نمی گیشی نو بس آگایا تک نیجی دا واغی جوابا سمش سترے دا واغی جوابا سمش یو پیرے خبر کولا یہ دیری سترا جامعی میں چولی گئی خیس پینی اوی دا غر آگئی مولانا حسین علی سے نمال ام سبب کو ام خار را خیلی ما پا یہ پتین دا سنگی نمال ام سبب کو میں جامعی مرا لسان کی مطلب دا غداو کہ تو دا سی سپینی اگن دے اور تو دا سی سپین گرد میں جوڑی بیا با تو دنیا کی کار سکتی تو بیا دنیا کی کار سکتی دا خوبا دا سی بانی زان لبا زان نوے نو کار بوچ دیو جنوی اخو زمیدار نمگو سر غنم را چلو نوی پانی بے مال را کری او خپل و دل شانی نمگو کرا روان اوی چه از غیب مکش نطفه بے پزمک راخ که چری مزگی نو بخته چری مزگی نو بخته ولتکم منکم او شیستاسون امتون یو دل یدعون الالخیر چی بلید خلق الالخیر یا الالخیر دا خیر مانا سکیا اسلام تا او شریعت تنو دا اسلام تا کارو دا اسلام تا دا شن دا ہو قاضی سے مانا کرے را تفسیر روح المانی وی الخیر و اتباع القرآن و سنتی وی دا اللہ پیغمبر وی خیر ستا وی تابداری دا قرآن و دا سنت تا وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ او حکم دکی بِالْمَعْرُوفِ پنی کئی باندے دا معروف مانا تفسیر مدارک کئی المعروف ما وافق الکتاب والسنہ ما روح یاغتا مطابقی دا قرآن و دا سنت جس قرآن و سنت سر موافقی ناغیل و ما روح وینہونا نی منکر او من بکی دا خلاف دا اللہ نا او دا منکر مانا کئی تفسیر مدارک والمنکر ما خالوهما منکر وی آغتا چی خلاف دا قرآن و دا سنت او تفسیر سمرقندی مانا کئی عن المنکر یعنی العمل الذی بخلاف الکتاب والسنہ او من بکی یعنی راغ عملنا چی پا خلاف دا کتاب و دا سنتی یو من لغزے چی کم خلاف دا قرآن و دا سنت داغی نبا من کئی شرکیات نبا من کئی بدعات نبا من کئی رسم روای نبا من کئی و اولائکا او دا کسان هم المغلقون ام دایی کامیاب من من کیا تفسیر سراج المنیر دیر خیستا من کری دا خطیب شربینی و اولائکا اولائکا مانا کئی ادعون الامرون الناہون هم المفلحون اے الفائدون بکمال الفلاح خیستا مانا دا و اولائکا او دغ کسان کم کسان دا پر ان کی دا اللہ کی تابلا حکم کا ان کی پا نیکی باندے من کا ان کی من کرنا ان دئی کامیاب من من کی لہم المفلحون مانا کئی اے الفائدون بکمال الفلاح دئی دی کامیاب من من کی پا کمالی کامیاب من دلو سارا ولا تکونو او مکی گئی کاللذین وشانت آغا کسانو تفرقو چی ڈلی ڈلی شویلی واختلفو اختلاف کرے رے من بعد ما پزادنا جا اهم البینات چرال لیتا موجی دیخ کارا دلائل والے او دا کسان دپار دی دی عذاب لویا یوم پکم اورز بندی تب یز وجوہ و تسود وجوہ یوم پکم اورز بندی جس کن بشی بازی مخونا مطلب دا اللہ وی و وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ أَدَا كَسَانْ دَفَارَ دَيْبَيْ عَذَابْ لِي أَوْ دِينِ مُخْتِوِي وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ نُدَا فَلَاح فَلَاح أَوْ عَذَابِ عَظِيمٌ دَا بَكَلَي يَوْمَا بَكَمُرَ الْبَنْدِي كِسْكِنْ بَشِبَادِ مُخُنَا أَوْ تُور بَشِبَادِ مُخُنَا نسبین بشی مخونا دا اہل سنت والجماعت او تور بشی مخونا دا مبتدین نیو عاصبانا دغا دے عاصبانا قبضہ دا چبل جوڑی تو غصب دیوکو او قابل شیئے او یو حقیقت دے حقیقت جدا شیئے او غاصبانا قبضہ جدا شیرے یو وقت کی میں پوسٹر نکلو پہلی سنت والجماعت باندے غاصبان قبضہ نائی کی مخیلی کہ سنت والجماعت وہی چاہتا ناغم ریلی او پوسٹر سوچتا رہے گنے والی لی پائی باندے ویما اگر بیا کہ پوسٹر دیر لوئی دو انراز نمیدو یا کاتب غزنی والی پری خود دیدی گنی پو سون والی چی اہل سنت والجماعت وی چاہتا ہے یو خو مبتدین من آغای مو امید اہل سنت والجماعت خونا اہل سنت وی آغیتا چی تابدار دو سنتی او جماعت وی آغیتا چی پائی وانی عمل دو صحابون ندا سچی کوئی ندا سنتو کی چرتا ہوں او دا پا عمل دو صحابون کی چرتا ہوں عام صحابہ کل پا دی باندی چرن آغای عمل کرے دی پا کم ورد باندی کسکن بشی بازی مخونا او تور بشی بازی مخونا دا با کلی بازی مخونا بس بینی گیا او بازی بطوری گیا نو تفسیر سمرقندی اگر سسلور پنزمانی کری دیا خدا شانی کری دی ما چاہی کی سوچ کاؤ نمائی دادی مانو تائی دات اغدا دیا نگو گورا سورہ یاسین گورا اغویا بعض مخنو پا دغر ازوان دی سپنشی او بعض با توریا ویدا با کلی کل چی مجرمان جدا شی و مومنان جدا شی نداغی دا پار تائی دو گورا سورہ یاسین اللہ بوئی وام تازو لیوما ایوہ المجرمون آیت گورا یو کم شپیتو وام تازو لیوما او جدا شئی من روی ایوہ المجرمون اے مجرمان ہوا نو کل چی دا ہوئے لیشی مومنان بجودا شی مجرمان بجودا شی نو کار از باندی سپین بشی مخونہ دا مومنانو او تور بشی مخونہ دا مجرمانو دوے ممانا اغوی داو پاغ وقتی چی کل ورلا عمل نامی ورکرے کی دیا او دل ویلی کی جفلا عمل نام اولوالا نو مخونہ رضی اغبا تور شی او سکن بشی مخونہ دا مومنانو دا دید پارا اگورا سو آیاتونا اول اگورا سور بنی اسرائیل واللسم سورت دے پن لسم آیت دے پن لسم ندے اللہ وی اگو ایلشی دتا دیار لسم دے سوار لسم اقرا کتابت کفا بنفس کل یوم علیک حسیبا یار لسم نو گوا او ہر انسان پی وسط کرے منگا سر عمل نامگا پسٹا کی اور او بخ منگا دیلا پرد قیامت وانی کتابا پشکند کتاب کی القاہ منشورا چھے ملاوی کی بدے دیسا پدا سے حال کی جکولا اکڑی شیبئی جلب ایلی کی گی اقرا کتابت قول ولا من نام اخبلا کفا بنفس کل یوم علیک حسیبا کافی دے خاص نفس تا پتنندہ دے پتا باندھی صاحب کون کے دوشانی اکورا ورپسی سورت سور کہو مجرم شاگل کلام اللہ مور کریشی انو دے بوئی ما لحاظ الکتاب لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا ووضع الكتاب او كيف خوذي ذلش من نامي فسيبة مجرمان چیاریتون کی بید آغتر چیفا دی من نامو کیا اوائی بذی ما لحاظ یا ویلتا یا ویلتنا ہے حلاکت دمگتا آیت دے یو کم پن سورہ کاؤ سورہ بن اسرائیل پسے دے اوائی وی ہے حلاکت دمگتا سیدی کتاب لاچی نیر ابریخ ورا گنا انلوے گنا اللہ سواہا مگر محفوظ کرے دادا او بومی رئی آج رئی سامل کرے حاضر او ظلم نکے رفتا پہچا باندے گا بلتا عید والاو گورا بلتا عید والاو گورا سورہ حاقا سورہ حاقا گورا چکلا مومن لا من نام ورگیشی مدے بوئی ہا او مکرو کتا دیا انی ظننتو انی ملاق ان حسابیا آیت گورا نلسم ورپسی پسار جا سوک دے چی ورگیش آگتا من نام راگ بی امینی ہی پخلاف داوانی پسوائی بارے ہا او مکرو کتا دیا واخلی واخلی قول والی ہا مانا ہا دغا دے آگا اس میں فیل دے ہا ہا مانا سا خود خود نو ہا امکرو کیتا دیا واخ لئی قول والی ملنا مرزما او قادی شمس الدین رحمہ اللہ آمانا کئی ہا امکرو کیتا دیا یا بلکہ مفسر کری دا یا غکری دا نظر میں تیرا شیرا کیا رویہ راشی راشی قول ولی من نام زمان او حضرت شیر رحمہ اللہ امدر شانی بھی راشی راشی قول ولی من نام زمان لکہ دنیا کی سکول کی اول پچور کرے را نمبر یہ خیر اس دی نکل یول خی تدمان نمبر یہ بورا کرنا اکل بل خیر نو راشی راشی قول ولی من نام زمان نینی تکیب گننتو ما گمان کو انی ملاقن حسابیا زما یقینو کہ زمی لاویدون کے ما حساب گتاو پل سارا اس ور پسی او گورا پنگشتم و اشفت پنگشتم و اما منوتی گتابو بشمالی فیقولو یا لیتنی لم اوتا گتابیا ولم ادر ما حسابیا یا لیتا کانت القاضیا ما اغنا انی مالیا نو دا آغسوگرے چوہ تسوہ دو جوہ او تور بشی بازی مخونا ہر چی آغسوگ دی چوہ دے سواغتا ملنا مدارو پا کسلاس دارو باندی پا سوائی بارے ہائے حلاکت ہائے افسوس دے ماتا چی نگرا کرشے ماتا ملنا مزما ازن پویرم چی سبئی سال کتاب زما ندا دا دویمی مانا تائی تو اگر دا چدا با وغد اغسطود عمل نامی کیا چی کل والا عمل ناما ورکلیشی نو تبیض وجوه و تسود وجوه دا شانی درین وی پو وغد عند المیزان دا تلی دا طول سارا دا تلی دا طول دا اعمال سارا چی کل حال تک اخفل عمل بوریا چی عمل دا نیکی اغس درون شویرے نو تبیر دو جوہ چس پک شویرے نو تسود دو جوہ ہمانا پار تائید بورا سورہ زلزال آخر سورہ قارع آخر زلزالنا سورہ قارع آخر فاما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشت راضیہ واما من خفت موازینہ فامه هلکۃ وما ذاک ما هی نار حامیہ فغم ایت سورہ قارعہ بسر جا سوتے چترانی سوی تلے طول دنی کئیڑ پس دے بھائی پجوان کی چ خوشحال کہ ان کے بھائی دلا نو تب یرجو جو واما من خفت موازینہ اور چا سوتے چس پگی ہتلے طول دت دد فأمه هاوية فزيد ربي هاوية أو سشي فوق تالا ما هي چدا هاوية سشيري اور ده گرما أو قد سورة زلزال خير قوري ناغو قورا سورة زلزال الله وي فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى ندا دری درے میں مانا تائیتے چھے امام سمرقندی رحمہ اللہ آغا وئی مراد دینا پورے دل اوسکنی دل مخنو دی پا دتلی دا طول سارا دتلی سارا دوشانی بلا مانا کئی چھے مراد دینا پرد قیامت باندے پرد قیامت باندے دبار خلق مخونا آغا با سپین شی او دبار با تور شی چھے حکم با اکرے شی چھے آرے او دے دخپل مددگار سر او دے شی آرے او دے دخپل مددگار سر او دے شی دخپل معبود سر او دے شی نو مومنان اغاو دا اللہ سر پاتی شی او نور با دخلو مددگارانو سر یو دے شی نوچی یو دے شی نو خو خلاکت دے زوگور دی مانا دا پارتا اید سورہ یونس گورا سورہ یونس آیت گورا کشم ویوم نشرهم جمیعان ثم نقول للذین اشرکو مکانکم انتم و شرکاؤکم فضیلنا بینہم وقال شرکاؤہم ما کنتم ایانا تابدون ویوم نحشرہم جمیعا او پکم ورد باندی چراجہوں بکم انگا نیتول بیا بو وای مونږه کسانو ته چې شرک کړی ودری گئی تاسو ودری گئی پخلو زایونو باندې انتم تاسو شرکاؤکم اوی صداران تاسو پس دیا والے براول مونږ په نیند دی کې مطلب دا مومنان بدا اللہ سر پاتی شی مشرکان بدا اخبال مرد گارانو سر شی نو دا مومنان مخونا تبیضو سین بشی او دا مشرکان مخونا اغت تور بشی نو دا سو معنی اغکڑی وی او دا داوی تایداد دیا یوم پکم ربانی تب یوجوہم بشی باد مخنا سورہ عبس گورا سورہ عبس رستے کی بارکی ہے تو گورا کم سلوے اور پسی وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة بعض مهنا بدور الوان مسفرة فرشيدون كيبئي ضاحكة خنديدون كيبئي مستبشرة وخشالة خشالة بي زير يغسطون كيبئي خشالة خشالة بي ووجوه يومئذ أو بعض مهنا بدور الوان عليها یو پدی مخلوان دے غبا گردو وار ترہ کوہا کا ترہ پٹکڑی بیدے دا مخلوان ذلت اولائکا ہم الکفرت الفجارا در کسان اندیلی کادرنا فرمان بیا اللہ وی وطسوت وجوہ او تور بشباز مخلوان نزدی مانا دا پارا تائید گورا سورہ یونس آیت گورا شپگشتم ویشتم للذین آسن الحسن و زیادہ ولا یرحق وجوہ هم قطر ولا ذلہ اولائک اصحاب الجنہ هم فیہا خالدون دپار دا کسانو سنیکیو کا بڑی دنیا کی الحسن جنت دے پاخرت کے و زیادہ او زیادی شہر دا اللہ لیدل ولا يرهق وجوههم او نبا رسيج مخلو ليتا نبا پتای مخون لئی قطارون توروال ولا ذلہ او نذلت دغا کسان اصحاب الجنہ جنتیان دی هم فیہا خالدون ایو بدای پدی چمیشا او آغا کسان کسب سی آتی چی کسب گریب گناونا کارا شرکیات دی کارا بدعات دی کارا نور رسونا اور رواجونا دی جزا او سیعتن میں مثلها سزا دی گنابا فمثل دیوان دی و ترحقهم ذلہ او پڑکی بنجائی ذلت مالاهم نبید پارا رئی من اللہ دا اللہ درون من آسن سوب بجکون کے یاد آزاد دا اللہ نسوب بجکون کے کانما اوشیت وجوہوہم گویا کی پٹکڑی شیری مخنا رئی اقام من اللیل مظلما فیو حسی دشپی مظلما تیار کون کی باندیا تو بوے گنی دشکال او دجڑا اشپا داری سیسا دستے شویدا از دائی پو مخنوار تاوکڑے شویدا اولائی کا اصحاب النار تا کسان بی دو دخیان ادائی بی پدی کیا میشا فاما اللذینا پدھار جا کسان دی اسودت وجوہ ہم چطور شی مخنا رئی نو بویل شی ریتا اکفرکم اے کبر کڑوتا سو باد ایمانکم پس ایمان را اخبرونا پس اسکے عذاب بما پس اوگائی چی ویتا سو تکفورونا چی کفر کوتا سو واما اللذین بیعزت وجوہم اوار چی آگا کسان دی چسکن چی مخنا رئی فی رحمت اللہ فسی بدائی پا جنت کے فی رحمت اللہ پا جنت کی بیا حضرتی مانا دا پارتا ہی دو گورا سورہ حدید گورا

دا وتؤمنون بالله دا آخر قرارو سره دی چی ایمان خو مقدم دے فدی امر بالمعروف انہی المنکر وان دے. قاضی شمس الدین رحمہ اللہ یو خیستا نکتا ذکر کری دا اگو اجاز دی وجنا چستاسو خیریت او امتیاز امتنو نا اگو پدی امر بالمعروف نہی المنکر وان دے دے او ایمان خو خود دا سے دے چی ایمان خو دطول امتنو او ستاس جناب مشترک دے مطلب دا حکم چی ما بہل امتیاز دے ناغے مخی ذکر کر گنی ایمان خود دین مقدم پکارو مطلب دا ایمان سر او امتیاز نراد لو نکم شی سر چی دے جدا والے او امتیاز را دی ناغے مخی کر نذکے تامرون بالمعروف او تنہون عن المنکر مخی کرے دے چی دا ما بہل امتیاز دے دا زمونگا دا شیوخو قرآن دانی او قرآن فانی دا دانی جو بس گرل رضم ترجمہ کنی ندا دا غی دا غا دے فاہم دے دیو جن حضر شیر رحمہ اللہ بکل کل یو شیر وی ما دی قرآن مغبہ برداشتیم استفا پیشی سگان انداختیم منگ قرآن کریم نا مغز خلاصہ نا چوڑ ہم راغستی نور خبری منور خلق لبریخی دیا پی ترجمہ کئی نور خادم با بوجی دا چکڑی دا کسو ناغا با دے روز پڑی دا دا سی چلو شو بیا دا سی چلو شو دا دا سی چلو شو بیا دا سی چلو شو یو دا غنا چاہتا پوسو که یو مفسر نا یہ کم تفسیر خدے ناغوی تولو کی گڑی وڈشتا البتہ خازن خدے نیم دروغ دے نیم رشتیا دیا البتہ خازن خدے نیم دروغ دے نیم رشتیا دیا او دے چی کم تورے وینی ندے وی بزدا تفسیر دے یہ کم تورے وینی وی دا تفسیر دے دیو جی دا شبر قرآن سے لاغر میں تیوزائی کی کڑے وا یہ چوٹی کے گختہ یہ چی مال چوٹی را کا زما خدا کنڈا شوی ناغول ای برا خدا دینا دا کنڈا شوی ناغول ای نا جی ملک سے جھوٹ نہیں مانتے ملک سے دروغ نمانی ناغ دروغ ویا نو حضر شیر رحمہ اللہ بھی کتے تفسیر لکلی دی مالا دا دی چند مرا جی یہ دا تفسیر لکلی دی آنی دوڑی بس دوڑی دا کلک خبر را جی تفسیر لکلی نہ تفسیر باہر سے لکلی خود عمرہ را چطبا کوٹاو کارا داری پتا بتلا گولشی دمرا بتالا اللہ یو فاہم در کڑی ولو آمن آل الكتاب او بچر ایمان روڑے وی اہلی کتابو تو خامخواد آبا مرور پارا